rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowita w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 października, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Zmianę systemu finansowania zapowiada szef Rady Mediów Narodowych. Każdy Żyd wchodzący w Niemczech do synagogi powinien mieć pewność, że bezpiecznie z niej wyjdzie, apeluje lider żydowskiej społeczności. Dziś gramy z Łotwą w eliminacjach do Mistrzostw Europy. W Rydze jest nasz specjalny wysłannik. Za chwilę jego relacja. Zmianę systemu finansowania mediów publicznych w nowej kadencji Sejmu zapowiada przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Dotychczasowy system jest nieefektywny i niemoralny, ponieważ płaci go niecały milion gospodarstw, powiedział w Polskim Radiu Krzysztof Czabański i przypomniał, że media publiczne otrzymują dotacje z budżetu państwa. Media publiczne od półtora roku dostają bardzo poważne pieniądze. Mogą robić program taki, jaki chcą, jaki wymyślą. Można i należy oczekiwać od tych mediów poprawy oferty programowej. Ja zresztą jako szef tej Rady Mediów Narodowych, cała Rada Mediów Narodowych oczekujemy takiej poprawy. Widzimy też następującą poprawę. Te pieniądze w praktyce trafiają do mediów. Krzysztof Czabański dodał, że system prawdopodobnie zostanie zmieniony tak, by media publiczne były finansowane wyłącznie z budżetu, a dla osób, które regularnie płaciły abonament, były rekompensaty. Zamach na synagogę w Halle miał podłoże antysemickie, potwierdziły policja i prokuratura. Przewodniczący Centralnej Rady Żydów w Niemczech, Józef Schuster, wyraził zaniepokojenie wzrostem antysemityzmu w tym kraju i skrytykował władzę za brak odpowiedniej ochrony synagog. Józef Schuster powiedział, że skandalem jest fakt, iż w trakcie święta Jom Kippur synagoga w Halle nie była chroniona. To zaniedbanie gorzko się zemściło. Przewodniczący zaapelował do niemieckich władz o zapewnienie Żydom mieszkającym w Niemczech bezpieczeństwa. Uważam, że sprawą najwyższej wagi jest to, aby władze zapewniły, że każdy Żyd wchodzący do synagogi mógł mieć pewność, że bezpiecznie z niej wyjdzie. Najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa, powiedział dziś Józef Schuster w Deutschlandfunk. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Synagogę w Halle odwiedzi dziś prezydent Frank-Walter Steinmeier. 9 osób zostało rannych, w tym 3 ciężko wskutek wybuchu i pożaru na zapleczu technicznym portu lotniczego w Linzu w Austrii. Przyczyna wybuchu nie jest na razie znana, ale zdaniem policji nic nie wskazuje na zamach terrorystyczny. Akcja gaśnicza, w której uczestniczy 250 ludzi, może potrwać kilka godzin. Grupę przestępczą, która zajmowała się wyłudzaniem VAT, rozbiła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na terenie województw śląskiego i wielkopolskiego zatrzymano kolejne 3 osoby. Straty Skarbu Państwa wyniosły 12 milionów złotych. Firmy słupy sprzedawały towary zagranicznym kontrahentom zarejestrowanym w Czechach i na Słowacji, mówi Stanisław Żaren, rzecznik koordynatora służb specjalnych. Ta grupa przestępcza zajmowała się wymianą towarów, czyli dokładnie wodą, granulatami i artykułami spożywczymi. Transakcje były prowadzone w wymianie międzynarodowej, dzięki czemu grupa przestępcza korzystała na różnych stawkach podatkowych, które w tej wymianie są stosowane. Transakcje były albo fikcyjne, albo tylko pozorowane. W tej sprawie zatrzymano już 14 osób, grozi im do 10 lat więzienia. Już tylko godziny dzielą reprezentację Polski od kolejnego meczu eliminacji Mistrzostw Europy. O 20:45 Polacy zmierzą się z Łotwą. W Rydze jest Adam Malecki z redakcji sportowej Trójki. Łotysze mają zerowy dorobek punktowy, stracili 21 goli, a strzelili tylko jedną bramkę, a właściwie wyręczył ich zawodnik Macedonii Północnej, który wbił samobuja. Wygrana jest więc obowiązkowa. A jak będą wyglądały ostatnie godziny przed meczem w wydaniu naszej reprezentacji? Zdradza Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Nożnej. Drużyna wyjdzie tutaj gdzieś w okolicy hotelu na spacer. Obiad, odprawa, na której zawodnicy poznają skład wyjściowej jedenastki, no i później już czekanie na wyjazd na stadion. To czekanie będzie też nieco dłuższe, bo wiemy, że mecz gramy według lokalnego czasu o 21:45, więc ta godzina dłużej na spędzenie pewnie z jakimś serialem. Jak z serialu wygląda stadion Daugava, gdzie zostanie rozegrany dzisiejszy mecz. Niby zmodernizowany, ale zamiast jednej z trybun rosną drzewa, a za nimi tory kolejowe, po których suną raz po raz pociągi. Ryga, Adam Malecki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

zachowania, wszyscy zadają sobie pytanie, wejdą czy nie wyjdą. Na ważną, ciekawą zależność zwraca uwagę Łukasz Warzecha w dzisiejszym Fakcie, o czym zresztą wspominał w poniedziałek na naszej antenie. Wysoka frekwencja równa się mobilizacji zwolenników PiS, zaś najmniejsze ugrupowania, Konfederacja oraz PSL, mają wówczas mniejsze szanse na wejście do Sejmu, bo przecież procent głosów liczy się od liczby głosujących, a nie od ogółu uprawnionych. Łatwiej zatem zebrać 5% od mniejszej liczby głosujących. Warto pamiętać, że jeśli ugrupowanie nie przekroczy progu, głosy na nie oddane dzielą się proporcjonalnie pomiędzy ugrupowania wchodzące, a największą premię zgarnie zwycięzca. Zatem przy pewnym układzie głosy na Konfederację na przykład będą de facto głosami na Prawo i Sprawiedliwość. Dlaczego? No, taki mamy system wyborczy. Za nami spotkania, debaty, dzięki którym mieliśmy poznać programy, pomysły aspirujących, a dziś w naszym programie pytanie, czy politycy dobrze wykorzystali czas kampanii wyborczej. 7 trójek na początku 22, już teraz czekam na Państwa listy, na Państwa telefony. Moim gościem jest Andrzej Stankiewicz, portal onet.pl. Witam Pana, Panie Redaktorze, kłaniam się. Witam Panie Redaktorze, witam Państwa. Dlaczego opozycja, mając mocne przykłady kłopotów rządzących, tak niemrawo to wykorzystuje? Myślę na przykład o sprawie Mariana Banasia, który no, wszystko na razie na to wskazuje w sprawie kamienicy, czy też zeznania majątkowego nie okazał się wzorem cnót. A może tę sprawę PiS skutecznie po prostu zneutralizował? Uważam, że sprawa Banasia była najtrudniejsza dla Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że to jest takie uderzenie w podstawowy mit pewnych cnót, które PiS chce prezentować publicznie, czyli uczciwości, przejrzystości. To było najtrudniejsze dla PiS-u. Dlaczego opozycja tego nie potrafi wykorzystywać? I pan co, ja mam w ogóle wrażenie, że opozycja, mówimy głównie o partii największej, czyli Platformie. O Platformie, prowadziła tak. niebywale słabą kampanię wyborczą. To wynika z bardzo wielu elementów, ale po wyborach europejskich, które koalicja europejska, wtedy tworzona przez Platformę, chciała wygrać, była przekonana, że ma duże szanse. Wiele wskazywało na to, że to jest dobry dla niej moment. Przegrali je druzgocąco, dlatego że PiS osiągnął rekordowy wynik 45%. Od tego momentu ten obóz stracił wiarę. A jak w polityce się traci wiarę, to wszystko potem się rozsypuje. I w tej kampanii... Może czas na wymianę liderów po prostu w tej partii, co być może będziemy obserwować na wiosnę przyszłego roku. Pewnie może nawet wcześniej, może pan za tydzień zrobi program albo za dwa, dlatego że są rozmaite pogłoski, że jeżeli te wybory wypadną źle dla Platformy Obywatelskiej, to tam może dojść do jakichś poważniejszych tąpnięć. Natomiast brak wiary to jest podstawowy kłopot tego środowiska. W tej chwili Platforma jest bardzo podzielona. Część popularnych polityków, proszę zwrócić uwagę, nie znalazła się na listach. Julia Pitera, Michał Boni. Buzuje w środku. Kandydaci są zajęci głównie tym, żeby się samemu dostać do Sejmu, a partia nie ma spójnej kampanii. To nie jest tylko kwestia Banasia. PiS przez 4 lata dał masę rozmaitych tematów, wokół których można zbudować kampanię. Nawet jeżeli ktoś nie wierzy w tak zwaną praworządność, czyli obronę systemu sądowego, to można było się do tego odwołać, a tego wątku by zabrakło, o czym za chwilę. By Piotr Witwicki z Wirtualnej Polski napisał, że w zasadzie, no tak troszkę prześmiewczo, że jest jeden zwycięzca dotychczasowej kampanii, żeby osiągnął swój cel, a mianowicie Lech Wałęsa. Mianowicie znów jest w centrum wydarzeń, no bo wszyscy komentują, co powiedział, jak powiedział, kogo poparł, potem wycofał, kogo nie poparł. Wiadomo, że podczas konwencji pan prezydent między innymi obsztorcował Koalicję Obywatelską. No, trudno mówić o tym, że pomógł. Wie pan co, ja w ogóle mam wrażenie, że Platforma kieruje się takimi utartymi schematami kompletnie już nieaktualnymi. Zresztą nie tylko Platforma, ale też Lewica. Był taki wspólny list Lecha Wałęsy, Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego do wyborców. Do mikrofonu, panie redaktorze, nieco bliżej mikrofonu, bo coś mi pan zanika. Trzej byli prezydenci napisali taki list, który miał być wezwaniem dla elektoratu opozycji. I pan co, tylko ten list spowodował, że doszło do jeszcze głębszych podziałów i do większych awantów. Proszę zwrócić uwagę, że Aleksander Kwaśniewski pisze list do wyborców i apeluje o głosowanie na wspólnych kandydatów opozycji do Senatu i odzywa się Monika Jaruzelska i zaczyna się przepychanka mało elegancka, której ona zarzuca Kwaśniewskiemu kłamstwo i tak dalej, i tak dalej. Wałęsa występuje na konwencji Platformy, i krytykuje Kornela Morawieckiego, który dzień wcześniej spoczął w grobie. No w naszej kulturze to jest absolutnie nie do przyjęcia. Więc poparcie byłych prezydentów to była absolutna pułapka, jedna z tych pułapek, jeden z tych błędów, które opozycja popełniła w tej kampanii. Więc ja osobiście uważam, że opozycja ma kampanię złą, nie wykorzystuje błędów PiSu, nie ma w niej wiary w zwycięstwo. Spodziewałem się walki na spoty wyborcze i takich bardzo wyrazistych spotów. Zresztą w przeszłości takie wyraziste spoty, które były szeroko komentowane, były. No warto przypomnieć chociażby te słynne pluszaki, które tam gdzieś odpadały od ściany. Jakoś to też przebiega niemrawo. Koalicja Obywatelska postawiła na uśmiechniętą twarz również w spotach Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Nie za późno? To jest projekt zdecydowanie robiony zbyt późno. I ja nie mówię, że to jest pomysł zły Kidawa-Błońska jako twarz Platformy, natomiast z różnych elementów prowadzonych w kampanii, na przykład kilka miesięcy wcześniej ona była przerzucana z kandydowania w Warszawie, gdzie jest, z którą jest związana do Wrocławia, potem cofamy z Wrocławia do Warszawy. Wiele wskazuje na to, że to jest projekt robiony w ostatniej chwili. I być może to jest jakiś pomysł na wybory prezydenckie, ale na pewno to nie jest pomysł na wybory parlamentarne. Zresztą Platforma, nawet gdyby chciała ją konsekwentnie nazwać, powinna ją wysyłać na debaty telewizyjne. Jakie one były, takie były, ale to była okazja, żeby ona się pokazała, odróżniła na tle konkurentów. Tego także nie było. Raczej chodziło o to, że Grzegorz Schetyna obawiał się porażki w Warszawie, gdzie miał kandydować z listy przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu, więc wolał wystawić Kidawę Błońską, która tutaj po prostu ma większe szanse. Natomiast realnie to poprawiło jej osobiste wyniki, jej osobiste sondaże, ale to nie dało jakiegoś nowego impulsu kampanii Koalicji Obywatelskiej. Profesor Antoni Dudek, komentujący niedawno debatę w TVN24, zresztą był pan wśród komentujących. Tak jest. Notabene powiem panu, że to, co potem usłyszałem po debacie, wydało mi się zdecydowanie ciekawsze niż sama debata. Ale wracając... Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę. Dla części państwa też tak było. Bardzo proszę. Pan profesor powiedział, że Grzegorz Schetyna to zmarnował te 4 lata i że w przyszłym roku na wiosnę powinien odejść. To pytanie otwarte oczywiście. Czy Platforma musi wymienić liderów? Zwłaszcza, że rysuje się perspektywa następnej przegranej w wyborach prezydenckich. Ale może z drugiej strony PiS tak mocno zapunktował programami socjalnymi, że po prostu na razie nie da się tego przeskoczyć. Na pewno jest tak, że taka kuloodporność Prawa i Sprawiedliwości na wpadki, afery. Mieliśmy od początku roku sprawę dwóch wież. Mieliśmy film o pedofilii w Kościele, który nie był wymierzony w PiS, no ale PiS jest jednak sojusznikiem Kościoła. No, właśnie, ale uderzył w koalicjanta. Okazało się, że to nie robi na wyborcach większego wrażenia, że te transfery socjalne, które PiS ludziom daje, że one są taką tarczą antyrakietową. Tylko sprawa Banasia pokazała, że PiS ma zbyt duże zaufanie do tych tarcz antyrakietowych, dlatego że wiele wskazuje na to, że politycy PiSu, przynajmniej czołowi, zdawali sobie sprawę z kłopotów Banasia. Sprawa jego kamienicy była kontrolowana przez CBA, więc zakładam, że w CBA nie pracują idioci, tylko jednak agenci trochę rozgarnięci, więc jakaś wiedza na ten temat była. I wysłanie go na szefa NIK-u, danie mu pewnego immunitetu, bo szefa NIK-u trudno odwołać, było błędem, który jest elementem pychy. Jeżeli PiS będzie wierzył, że jest kuloodporny wiecznie, jeżeli będzie wierzył wciąż w program 500+, że to działa i że to pozwoli im rządzić wiecznie, to mogą się pomylić. Proszę zwrócić uwagę, jaki jest raport ostatni z wykonania tego programu 500+. Po pierwsze, urodzin nie przybywa, po drugie, skończył się moment, kiedy bieda maleje w Polsce, wreszcie się nie działało, trochę przyrosła. Tak, procent. To rzeczywiście by przestało działać i warto się chyba nad tym w przyszłości pochylić, co chcemy osiągać takimi programami. To prawda. Często słyszę, jeśli już przy takich programach jesteśmy i przy szeroko rozumianej gospodarce, że PiS ma szczęście, bo trafił na koniunkturę gospodarczą. To jest między innymi opinia powtarzana wielokrotnie przez Katarzynę Lubnauer. No, warto może przypomnieć, że w Europie nie ma w tej chwili dobrej koniunktury, że nasz największy partner wymiany handlowej, czyli Niemcy, 30% eksportu trafia do tego naszego, do tego kraju, by przeżywa kłopoty, że mieli miesiące, kiedy gospodarka im się zwijała, a nie rozwijała. I z drugiej strony my mamy koniunkturę opartą na popycie, no, co w dużej mierze wytworzył rząd, na przykład tymi transferami, o których rozmawialiśmy, co zresztą niedawno opisywał Die Welt, opisywał z uznaniem. Zatem fart czy efekt zamierzonej polityki? Zespół dwóch elementów. Jest oczywiście cykl koniunkturalny, który doprowadził do tego, że na początku rządu Prawa i Sprawiedliwości sytuacja we wspomnianych przez pana Niemczech była dobra. Niemiecka gospodarka się dobrze rozwijała. Dzisiaj ma czkawkę, ona dotrze do nas z opóźnieniem. Jeszcze nie teraz. Natomiast ewidentnie jest tak, że Programy socjalne pobudziły konsumpcję i konsumpcja napędza na wzrost gospodarczy. I to jest w tym sensie zasługa PiS-u, tak? Że doprowadził do tego, że transferując pieniądze, często do ludzi nieco uboższych, a ludzie nieco uboższy mają to do siebie, że nie chomikują pieniędzy, tylko je wydają na żywność, na ubranie, na jakieś na leki, na jakieś podstawowe rzeczy, więc wydają je dość szybko i one budują też gospodarkę. Więc w tym sensie to jest sukces PiS-u. Jednocześnie nie ma jakiegoś drastycznie rosnącego zadłużenia, tylko że taka dobra koniunktura, nawet oparta na wewnętrznej konsumpcji, ona się może skończyć. To jest projekt, który w dłuższej perspektywie może się wyczerpywać. Podam jeden konkretny przykład. Na przykład PiS twierdzi w tym roku, to ładnie wygląda, że że będzie zrównoważony budżet. Znaczy, to znaczy, że tyle... W przyszłym roku, tak. Tak jest. 2020. Ale w tym roku przygotowywany projekt na przyszły rok, że to będzie budżet zrównoważony, czyli tyle wydajemy, ile mamy. No to jest ogromny sukces. Zazwyczaj wydajemy więcej. Pierwszy raz tak mamy po 89. Panie redaktorze, jednocześnie mamy ukrywanie informacji o zadłużeniu szpitali. W zeszłym roku szpitale były zadłużone na 13 miliardów, to jest mniej więcej połowa programu 500+. W tym roku rząd w ogóle nie podaje jakieś zadłużenie szpitali. Więc czy można mówić o zrównoważonym budżecie, kiedy na przykład są gigantyczne koszty działania służby zdrowia i PiS nie ma pomysłu na jej poprawę? To prawda, to też był fajny temat dla opozycji, moim zdaniem niewykorzystany. Zatem sugeruje pan, że faktyczny dług publiczny jest wyższy od tego oficjalnego? Zdecydowanie tak, dlatego że spora część zadań, które rząd centralny spycha na samorządy, nie towarzyszy im finansowanie, zwłaszcza służba zdrowia tutaj jest dobrym przykładem, bo państwo mogą mieć przekonanie, że szpitale, do których państwo jeżdżą, to są szpitale rządowe, że rząd ma to łożyć. To nie jest do końca tak. To są zazwyczaj szpitale samorządowe. Rząd nie ma wielu szpitali. I pieniądze rządowe oczywiście mają wpływ na to, co się dzieje w służbie zdrowia, ale nie mają wpływu kluczowego. Ale jeżeli chodzi o długi, no to już jest kłopot dla rządu, dlatego że samorządy są zbyt słabe, żeby takie długi pokrywać i rządy wielokrotnie oddłużały szpitale, żeby była jasność. PiS nie jest jedynym odpowiedzialnym za sytuację służby zdrowia. Każda ekipa coś tam przyczyniła się do tego, co się dzieje. Ale to jest taki obszar, który politycznie rzeczywiście mógłby być atrakcyjny dla Platformy do wykorzystania. Nie potrafiła tego zrobić. Może także dlatego, że rządziła 8 lat, nie miała wielkiego pomysłu. Ale z drugiej strony też mówiąc to, stwierdzam jednoznacznie, że to jest jeden z obszarów, na który PiS nie ma pomysłu i przed tą drugą kadencją ta piątka PiSu na służbę zdrowia, którą PiS przedstawił, jest w dużej mierze iluzoryczna. Tam nie ma realnego myślenia o tym, co zmienić w służbie zdrowia, a te czasy prosperity może właśnie powinny być wykorzystane, żeby te serwisy społeczne, takie, na których nam szczególnie zależy, zwłaszcza zdrowie, zostały poprawione, naprawione i wykorzystane. Jeżeli partia jest popularna, tak jak PiS jest popularny, mogłaby zaryzykować też poczynienie pewnych kroków w takich dziedzinach, które są mniej trochę popularne. I to jest dla mnie kłopot, że w tej chwili polityka jest uprawiana tylko i wyłącznie pod sondaże. Partia robi tylko to, co się podoba elektoratowi, a powiedzmy sobie szczerze, trzeba też w kraju zrobić, na przykład w sprawie służby zdrowia, pewne rzeczy, które nam się nie podobają, być może źle by wpłynęły politycznie na PiS, dlatego PiS o nich nie mówi. Andrzej Stankiewicz, portal onet.pl. Panie redaktorze, wrócimy jeszcze na krótko do rozmowy przed godziną 13. Tak jest, dziękuję bardzo. Dziękuję, do usłyszenia. Dziś pytanie, czy politycy dobrze państwa zdaniem wykorzystali czas kampanii wyborczej? 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Krzysztof z nami. Panie Krzysztofie, witam pana. Dzień dobry. Halo? Witam państwa. No fatalnie wykorzystali. Po prostu siła, proszę państwa, Prawa i Sprawiedliwości zależy od słabości właśnie tak zwanej opozycji. To jest tak zwana opozycja, to nie jest żadna opozycja, ponieważ jest mnóstwo argumentów, które mogą rozbić w pył Prawo i Sprawiedliwość, chociażby sama ich nazwa. Powinna być Sprawiedliwość i Prawo, ponieważ Sprawiedliwość musi górować nad prawem, a nie, a jeżeli oni się nazywają Prawo i Sprawiedliwość, to już chociażby pierwsza piątka Kaczyńskiego, czy jak to się tam nazywa, która ma pierwsza wyjść, że to jest takie proste do rozbicia. Zadam panu i państwu proste pytanie. Ile zabierze władza podatnikowi w nowym roku, jeżeli ten podatnik zarobi 1000 zł? No, proszę odpowiedzieć. Wszystko. Odpowiedź wszystko. Jest taka, ja bym troszkę inaczej sformułował odpowiedź. Tyle, ile będzie potrzebowała. Jeżeli ZUS będzie wynosił 1500 zł, a władza z łaski pańskiej obniży słabym o 500 zł, to zabierze mu wszystko, bo zabierze mu 1000 i będzie jeszcze żądała, żeby ją chwalić. Panie to Krzysztofie... są takie argumenty, że można rozbić w pył. Dajmy szansę innym, pan Janusz. Panie Januszu, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Proszę pana, ja myślę troszeczkę inaczej jak przedmówca, bo ja myślę tak. Były lata właśnie buty takiej władzy, która nie słuchała i nie zważała na ludzi takich, którzy pracują i niosą cały ciężar tego kraju i pensje urzędników, właśnie polityków, bo płacą, zarabiają niewiele, płacą dużą, lwią część swoich zarobków i ludzie tacy jak ja, bo ja swoje dzieci wychowywałem za własne pieniądze, bo ja już mam ponad 50 lat, nie jestem beneficjentem żadnych programów, absolutnie. Mieszkania się nie dorobiłem, ponieważ Tak się życie ułożyło, ale... Pieniądze były przekazane dla dzieci na kształcenie, na jedzenie. Jasne. Oczywiście, nie jestem beneficjentem żadnego programu, ale chciałbym, żeby w końcu to się przełamało, żeby Prawo i Sprawiedliwość jeszcze pociągnęło i żeby może wyciągnęli wnioski jakieś ludzie ci z opozycji, że nie jak się dorwą do władzy, to będą mówić, że jak mówił klasyk, czarne to jest czarne, a białe to jest białe, że ludzie prości mają może większą inteligencję niż ci, którzy się uważają za takich, no... Panie Januszu, pan Piotr by napisał do mnie przed chwilą, uważam, że zwłaszcza politycy partii opozycyjnych w ogóle w liczbie mnogiej, nie wykorzystali czasu, jaki mieli w kampanii. Mam wrażenie, że na przykład we Wrocławiu widać głównie plakaty PiS. Nie było widać w ogóle pracy w terenie. Opozycja postawiła głównie na media jej sprzyjające i konwencje. Opozycja cały czas mówi o tym, że to takie kluczowe wybory, wręcz najważniejsze, a aktywności zdaniem słuchacza nie widać. Pan Paweł, panie Pawle, witam, dzień dobry. Dzień dobry, Paweł Kurkowski, Gdynia. Do dnia wyborów zostało zaledwie parę dni. Czas, który starali się wykorzystać politycy przed wyborami, wykorzystywali w różnoraki sposób. Był więc drogocenny czas, były możliwości, były i aktualne związane z tym wydarzenia, a wszystko to ma przerodzić się na głosy oddane przez wyborców. Każdy polityk upasuje w tym swoją rolę i wysokie miejsce swojej opcji politycznej w wyniku wyborów, czy tak się stanie, pokaże wszystkim dzień wyborów i w efekcie podliczone głosy. I na koniec, tak, wierzę, że wygra najmądrzejszy i najuczciwszy, wygra Polska i jej miejsce w Europie, jak i na świecie. Dziękuję za uwagę. Pięknie powiedziane. Pan Jarosław napisał, moim zdaniem opozycja zbyt słabo działa w internecie, bo kto ma dziś internet, ten ma de facto władzę. Panie Michale, jeszcze pan, halo? Tak, dzień dobry. Dzień dobry panu. Chciałbym tylko krótko, nie wiem czy oglądali państwo taki serial, bodajże z TVP, Rancho się nazywał. I w tym serialu zapytany polityk o kampanię wyborczą, czy będzie jeździł i ściskał ręce wyborcom, powiedział, nie popierając może jego opcji, ale powiedział, a gdzie ci wszyscy politycy byli przez ostatnie 4 lata. Także kampanie wyborcze to jest czysta socjotechnika, która ma za zadanie zmydlić oczy, upstroczyć nam słupy, płoty jakimiś niepotrzebnymi plakatami. Niebotyczne kwoty są wydawane na 2 tygodnie jakiś tutaj szopek, także absolutnie nie są politycy nie w stanie przez 2 tygodnie przekonać do swoich racji, a jeszcze przykład podwórka takiego lokalnego. Krótko, proszę. Polityk, który moją mamę nie poznawał przez 4 lata, znajomy, nagle sobie przypomniał o niej, ściskał jej dłoń na ulicy, witał się czule. To wiadomo, raz na 4 lata politycy przypominają sobie o wyborcach. Dziś pytanie, czy politycy dobrze wykorzystali czas kampanii wyborczej. 7 trójek na początku 22 do państwa dyspozycji, jak zwykle maile, a także sonda na naszej stronie internetowej. Pan Piotr napisał, walicie w PiS sprawą pana Banasia przed rozstrzygnięciami sądowymi. Szkoda, że tacy szybcy wszyscy nie byli, gdy dochodziło do takich sytuacji w opozycji. Profesor Andrzej Zybała, politolog, Szkoła Główna Handlowa. Tak, to jest kampania, która niczego rewolucyjnego nie objawiła, to znaczy pokazała to, jakie jest dotychczasowe nasze życie polityczne. No, przechadzałem się jako warszawiak po Warszawie, jakoś nikt mnie nie zaczepiał, nie próbował mnie przekonywać do swoich racji. żebym optował za taką czy inną partią. Więc w takim sferze, takiej sferze dosłownej, którym dotyka obywateli, to wydaje mi się, że to nie było jakiegoś takiego wyjątkowego ożywienia. I jednocześnie to też można dostrzec w tym, że elektoraty jakoś nie zmieniły się drastycznie między partiami. Politycy niby retorycznie mówią, że prowadzą kampanię, że to jest dla nich strategiczne na śmierć i życie, ale w gruncie rzeczy nie widzimy tego w ich działaniach, w próbach ożywienia elektoratu. Pani Sylwia napisała, wszystkie media trąbią tylko o PiS i koalicji. Niektórzy ludzie nie wiedzą nawet, że istnieją inne opcje. Często przed wyborami, nie tylko tymi, ale poprzednimi też słyszę pytania, czy ty jesteś za PiS czy za PO? Odpowiadam, ja jestem za Konfederacją, napisała słuchaczka. Pan Tomasz, panie Tomaszu? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja uważam, krótko proszę, bo czas nam się kończy, gość czeka. Tak. Tak, w przeciwieństwie do wielu poprzedników uważam, że bardzo dobrze wykorzystali czas kampanii. Przekonali naród, że dalej jest wybór pomiędzy PO a PiS, że jeżeli się zagłosuje na tą swoją opcję, to będzie cośkolwiek lepiej. Od 30 lat przecież obserwujemy, od 89 roku brałem udział w tych wyborach, że ma być coś lepiej i nigdy nie jest nic lepiej oprócz tego, co sobie sami wypracujemy, więc politycy utrzymali swoją tak jakby pozycję, że naród dalej wierzy, że oni cokolwiek zmienią dla danej opcji na lepsze. A jaka jest historia, widzimy. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam pana. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Pani Justyno, jeszcze pani. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, kochany panie Kubo i kochana Trójeczko. Dzień dobry. Ja uważam, że największym błędem Koalicji Obywatelskiej jest jej przywódca, ponieważ nie przepadam za prezesem Kaczyńskim, ale prezes Kaczyński i Donald Tusk to są wytrawni i świetni politycy. Mhm. I po prostu tego brakuje Platformie Obywatelskiej. Natomiast, jeżeli chodzi o Lecha Wałęsę, to on, brak wykształcenia i niewyrobienia politycznego, już wielokrotnie Wałęsa, jak już gdzieś cokolwiek, gdziekolwiek się wtrąci, to jak trzaśnie, to po prostu ściął stopy. No, w każdym bądź razie... Podobnie uważa pan Łukasz, który napisał, uważam, że Jarosław Kaczyński powinien jakoś podziękować panu Wałęsie po wyborach. Jeszcze krótko, pani Małgorzata. Pani Małgorzato, witam. Halo? Witam pana. Witam pana. Panią. Tak. Oczywiście uważam, że PiS wykorzystuje maksymalnie swoje możliwości i to prawdopodobnie z sporym sukcesem. Koalicja raczej nie. Ale interesując się od lat polityką, tym, co się w kraju dzieje, to i tak mamy wyrobione zdanie, każdy z nas ma wyrobione zdanie na temat, co się dzieje. A biorąc pod uwagę moją podstawę obywatelską, to ja już tak i tak poświęciłam 1000 zł na to, żeby iść na wybory, bo mogłam lecieć do Londynu, wracać w niedzielę, ale niestety samolot by był po godzinie 21, więc wracam w sobotę, tylko po to, żeby móc... To się nazywa, pani Małgorzato, postawa... Ale za dużo większe pieniądze. Postawa obywatelska. Pozdrawiam, dziękuję za telefon. Dr Piotr Zakrzewski, politolog, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kampania specjalnie mnie nie zaskoczyła. Przekazy formułowane przez głównych graczy sceny politycznej były do bólu przewidywalne. Prawo i Sprawiedliwość skoncentrowało się na 4 latach swoich rządów, na sukcesach i jednocześnie na zapowiedzi kontynuacji polityki, zwłaszcza w sferze socjalnej, umocnienia pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Z kolei strategia opozycji, mam wrażenie, że od 2015 roku pozostaje niezmienna. Brak tu pomysłu na alternatywę programową, a bardziej bazuje się na czynnikach i na strategii, którą ogólnie można określić jako antypis. Co powoduje z kolei, że polaryzacja sceny politycznej, to znaczy Prawo i Sprawiedliwość kontra inne partie, spodziewałbym się także, ale to nie bezpośredni efekt kampanii, tylko bardziej polaryzacji sceny partyjnej, że równie wysoka frekwencja wystąpi w wyborach do Sejmu i Senatu 13 października. 27 minut do 13. Moim gościem jest Agaton Koziński, Polska The Times. Dzień dobry, witam pana, panie redaktorze. Dzień dobry, dzień dobry. Wiadomo, że kampania to czas dla polityków. Mają specjalne czasy antenowe w mediach, te poświęcone kampanii. Zapraszani są również ci z mniejszych ugrupowań, którzy pewnie na co dzień nie są tak często obecni, tak bardzo w mediach aktywni. Są billboardy, są spoty. Kto ten czas pana zdaniem wykorzystał dobrze, a kto ten czas po prostu zmarnował? Znaczy kampania jest, będę polemizował z panem doktorem, którego pan przed chwilą, jego wypowiedź była emitowana, tak, że kampania nie była zaskakująca. Moim zdaniem była bardzo zaskakująca. Zaskakująca była przez to, że była taka leniwa, nudna, stereotypowa. To do doktora nie zaskoczyło, mnie zaskoczyło, no bo pamiętajmy poprzednie kampanie. Kampania samorządowa, kampania europejska, była na dopalaczach, tam się iskrzyło od emocji. A tu? Ta a tu nudy? A teraz to właśnie no, kompletnie na zasadzie takiej, że no, nudy nie były. Wydarzyło się trochę zdarzeń, które były godne uwagi, które były dyskutowane, ale przede wszystkim dla mnie nie było tematu wiodącego tej kampanii. Dyskusja o służbie zdrowia, mam wrażenie, że to jest bardziej temat, który zastępuje główny temat kampanii wyborczej. Jak niczego nie ma, no to mówimy o służbie zdrowia. Wszyscy mówią trochę bez przekonania, a na pewno bez pomysłu o tej służbie zdrowia. Ale w takim razie, panie redaktorze, co mogłoby być takim tematem wiodącym? Prawie nie było, jak zauważyłem, w kampanii tematu na przykład wspomnianego przez Andrzeja Stankiewicza, mianowicie tematu praworządności. Zastanawiam się dlaczego. No może dlatego, że to jest jednak temat zbyt hermetyczny. Może z tym nie trafi się do wyborcy, no bo kto dzisiaj wie, oprócz publicystów i prawników, którzy śledzą, o co chodziło z tym Trybunałem Konstytucyjnym parę lat temu? No ale to wzbudzało emocje, przynajmniej na początku w 2015, 16, 2017 roku pół Polski paliło świeczki pod sądami, gdzieś te emocje musiały być. To nie dało sukcesu, widać było, że opozycja nie zebrała masy krytycznej, która by pozwoliła jej minąć PiS. To sondaże pokazały wyraźnie, że to nie jest masa krytyczna, ale przynajmniej był jakiś element. Były wątki światopoglądowe, które zdominowały kampanię europejską. Znowu nie przyniosło to efektu politycznego w tym sensie, że opozycja nie była w stanie wyprzedzić PiSu, ale była polaryzacja. Teraz mam wrażenie, że od tych tematów, które efektu politycznego wyprzedzenia PiSu nie dały, opozycja szeroko rozumiana odeszła, ale w zamian kompletna pustka. Także wydaje mi się, że już lepiej jest sięgać po argumenty, które jakoś jednak niosą, jakieś emocje rozpalają, jakieś uruchamiają jakieś mechanizmy, niż właściwie oddawać to bez walki, bo jeszcze rozumiem kwestie światopoglądowe. Platforma, która jest partią z szerokimi skrzydłami lewym i prawym, ma tutaj problemy z formułowaniem jasnego przekazu, ale już lewica bez problemu mogłaby po takie hasła sięgać, bo w końcu ona się konstytuuje wokół tematów, to co oni nazywają nowoczesnym państwem, a które są właśnie wątkami liberalizacji życia społecznego. Też uciekała lewica od tego, jak diabeł odświęconej wody tydzień temu na konwencji lewicy właściwie nie było o tym ani słowa. To nie ukrywam, mnie zaskoczyło mocno. Sytuacja w służbie, w systemie opieki zdrowotnej, by owszem, to trudny temat dla wszystkich rządów, no ale w tej chwili mamy kumulację problemów. Zdaniem także wielu słuchaczy, którzy piszą, to temat zbyt słabo podejmowany przez opozycję. Za to z uporem, jak zauważyłem, wszyscy pewnie zauważyli, ta opozycja przez długi czas powtarzała, że 500+ rozwali nasze finanse, do czego zresztą nie doszło, by na koniec ogłosić, że dadzą jeszcze więcej. Logiczne to? Nie, no tutaj wiele rzeczy było nielogicznych i dlatego też mam wrażenie, że taka kampania, zwłaszcza, że początek tej kampanii, gdy budowano emocje pod hasłem najważniejsze wybory od 30 lat, najważniejsze wybory od 89 roku, posłowie opozycji powtarzali, że te wybory rozstrzygną o losie Polski na następne 8-12 lat, czyli na zasadzie takiej, że jak teraz wygra PiS, to będzie rządził jeszcze kolejną dekadę, no to zbudowali emocje i wyszło, że z dużej chmury mały deszcz, bo jak zaczęto to zaczęło się to czekać na konkrety, w jaki sposób te wielkie hasła będą obudowane w rzeczywistość, będą obudowane w program, no to tą sprzeczność, którą pan wymienił przed chwilą, jest kłująca w oczy. I tego typu sprzeczności, zaprzeczenia i ucieczki od tematu można znaleźć więcej, zdecydowanie więcej. Nie obserwujemy pewnej inflacji tych wielkich haseł, takich już opartych na takiej sporej emfazie. No, co tu jeszcze można powiedzieć, żeby zniechęcić do PiSu? Ale to nawet nie o to chodzi, że te hasła były wielkie. Ktoś tam obiecał miliard z tą czy miliard z tą. To jest bardziej kwestia tego, że no, pan to powiedział, że jeżeli pod koniec swoich rządów Platforma Obywatelska mówiła, że program 500+ w żaden sposób nie może zadziałać, bo nie ma tych pieniędzy. Jeżeli przez pół kadencji opozycja szeroko rozumiana dezawołuje programy społeczne oferowane przez rząd, a na końcu próbuje się podłączyć i je przelicytować, no to wszyscy patrzą na to ze zdziwieniem, no bo zaraz, jak nie było tych pieniędzy, a to jakim cudem nagle ma być pieniędzy jeszcze dwa razy więcej niż jest. No bo jeżeli nie było pieniędzy, a jednak się uciułało, no to wychodzimy, że już jest maks. A oni mówią, że będzie jeszcze dwa razy więcej. No i nikt nie przekazał dobrego pomysłu na finansowanie. To jednak jest ważne. W 2015 roku PiS, będąc w opozycji, powiedział, że jest ogromna luka VAT-owska i załatanie tej luki pozwoli znaleźć pieniądze na sfinansowanie tych programów. I rzeczywiście tak się stało. Dzisiaj wyraźnie widać, budżet w porównaniu z 2015 roku, jeśli chodzi o liczbę pieniędzy w budżecie, jest o 1/3 większy. To jest ogromna suma. Nie usłyszeliśmy ani jednego pomysłu, bo ja nie wykluczam, że opozycja miałaby większe szanse z tymi swoimi propozycjami wydatków socjalnych, programów społecznych, gdyby powiedziała, skąd weźmie na nie pieniądze. A Platforma Obywatelska wspominała o funduszach europejskich, że na przykład program walki z rakiem, program onkologiczny będzie finansowany przez Unię Europejską i nawet ze strony instytucji europejskich było słychać odgłosy, że one rzeczywiście o tym myślą i taki fundusz planują uruchomić. Ten program nie był jakiś wielki, ale tu jakieś źródło finansowania było, ale finansowania innych pomysłów już tego nikt nie pokazywał. Lewica czy PSL tym bardziej. One właściwie o finansowaniu swoich programów nie mówiły. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Agaton Koziński, Polska The Times. Dziękuję za spotkanie, panie redaktorze, pozdrawiam. Dziś pytanie, czy politycy dobrze wykorzystali czas kampanii wyborczej. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Panie Krzysztofie, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Panie redaktorze, wszystko okaże się w niedzielę o 21.01, jak się zapoznamy z wstępnymi wynikami wyborów. Powiem tak, wie pan, z własnego podwórka widzę, bo mieszkam teraz w mniejszej miejscowości pod Lublinem, Platforma oddała walkowerem wszelkie billboardy, w mniejszych miejscowościach w ogóle nie ma platform, plakatów, banerów Platformy. W Lublinie troszkę jest, ale PiS góruje. I cóż, trzeba pójść na wybory i rozstrzygnąć, a co do Platformy, no same puste hasła, które o niczym nie świadczą, wie pan, no takie szczucie na obecną władzę rządzącą. Nie przystoi to, nie było żadnych rzeczowych argumentów. Proszę zobaczyć, że jak PiS był w opozycji, na pewno nie jedna osoba już to chyba wspominała, że PiS miał konkretny program, były konkretne źródła finansowania, było to wszystko przeliczone i podane do publicznej wiadomości. A Platforma, cóż, pokazuje tylko, że jedno hasło, drugie hasło, trzecie hasło. No niestety, ludzie już w tej chwili troszkę przejrzeli na oczy, no i raczej tego nie kupię. Co na to pan Maciej? Panie Macieju, jeszcze pan. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu, witam. Przedmówcą moim, to chyba tę wiedzę czerpię z wiadomości TVP, bo to są wypisz, wymaluj właśnie takie informacje. Faktycznie opozycja miała ciężko, dlatego że właśnie ma problem z mediami. No to, co się dzieje w telewizji publicznej i niestety poza, można powiedzieć, pana redaktora programem, również państwa stacji, serwisy informacyjne w Trójce, to jest po prostu no, w ostatnich tygodniach jakaś żenada. Ta narracja, o której pan mówi, tyleż może pomóc, co i może zaszkodzić, bo z tego, co słyszę, jest również krytykowana przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. No, nie wiem, za co jest krytykowana. Być może inne stacje są krytykowane, te bardziej obiektywne, bo im się wtedy to nie podoba. Natomiast no nie to miałem naprawdę, na myśli. Od rana do wieczora słuchanie w serwisach informacyjnych w Trójce, co powiedział Jarosław Kaczyński w Cimiu Dolnym, a co powiedział Mateusz Morawiecki tu i to jest co godzinę, gdzie nie ma informacji odnośnie innych polityków z opozycji, no to jest tak tendencyjnych wiadomości w waszej stacji nie było i niestety zbliżam się już do tego momentu, kiedy przestanę słuchać państwa. Oby nie, namawiam panie Macieju, mam nadzieję, że pan pozostanie z nami, pan Robert. Panie Robercie, witam, halo, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Panu, witam. Ja też, odpowiem słuchaczowi poprzedniemu, ponieważ opozycja nie ma nic do powiedzenia. Ja na przykład przynajmniej w Radiu 24 słuchałem takiej rozmowy Joanny Lichockiej, tylko nie pamiętam, wyleciało mi z głowy nazwisko gościa z PO, który non-stop krzyczał, jakieś tam rzuca pojedyncze słowa i najczęściej to było słowo banać. Oni po prostu, poza tym, że chcą władzy i tych pieniędzy, to nic nam nie mają do przekazania. Natomiast jakoś nikomu nie przeszkadzało z tamtej strony, kiedy w Polsce do 2015 roku nie było wolnych mediów, a mimo to PiS wygrał wybory. No i rzeczywiście, jak wykorzystali kampanię, no to się okaże, nie mogli wykorzystać Banasia, bo Banasiów jest w PO mnóstwo, czy po drugiej stronie. Tak samo nie mogli wykorzystać służby zdrowia, bo metody Aramkowicza ogłoszone ustawy wszyscy znamy. Także oni rzeczywiście mieli pod górkę z wykorzystywaniem błędów PiS, bo takich się też pojawiają. No ale akurat nie oni. No. Ja już powtarzam się, ale powtórzę raz jeszcze, że posiadanie mediów publicznych nie jest gwarantem wygranych wyborów. 7 trójek na początku 22. Pan Jerzy jeszcze z nami. Panie Jerzy, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Kłaniam się nisko. Politycy, którzy uważają, że w czasie miesiąc trwającej kampanii wyborczej przed wyborami można zmienić preferencje wyborców, popełniają kardynalny błąd, który może się skończyć wyłącznie spektakularną klęską. To tak, jakby do egzaminu maturalnego zacząć przygotowywać się w przeddzień tego egzaminie po filmie wieczorem. Wszyscy mają szansę dzień po wyborach, które będą w niedzielę, w następnych wyborach. Dziękuję bardzo. Pan Kuban napisał, przeraża mnie ta kampania, od 2 tygodni nie słychać nic innego, tylko wy to, a wy tamto. Pan Tomasz jeszcze, panie Tomaszu? A dzień dobry. Dzień dobry panu. Moim zdaniem źle politycy wykorzystali ten czas, bardzo źle, zarówno partia rządząca, jak i partie opozycyjne. Natomiast gorszą sprawą jest to, że pan, panie Kubo, niestety za mało zarabia. Bo pan już nie jest dziennikarzem, pan w tym momencie stał się politykiem. No to nie wiem, na jakiej podstawie pan tak sądzi, ale co do zarobków, to wie pan... Jak każdy zapytany, owszem, przyznam panu rację, rzeczywiście za mało zarabiam. Pozdrawiam doktor Sergiusz Trzeciak, ekspert do spraw komunikacji strategicznej i marketingu politycznego. Przede wszystkim mieliśmy do czynienia z permanentną kampanią wyborczą od przynajmniej wyborów europejskich, a więc trudno było jednoznacznie wskazać, kiedy ta kampania wyborcza się zaczęła. Ona była stosunkowo monotonna, ale jednocześnie bardzo merytoryczna. Było bardzo wiele konkretnych obietnic wyborczych. Myślę, że to, czego zabrakło, to takiego punktu przełomowego, czy w ostatnim tygodniu kampanii nie było jakichś spektakularnych wydarzeń, które mogłyby zmienić bieg tych wyborów. No chyba, że zakładamy, że jeszcze w ostatni dzień kampanii coś takiego się pojawi. 7 trójek na początku 22. Czy politycy dobrze wykorzystali czas kampanii wyborczej? Pan Dariusz. Panie Dariuszu, witam pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry. Myślę, że wykorzystanie na miarę swoich możliwości, no tu widać wyraźnie, że PiS jest w lepszej sytuacji. Ale wie pan, chciałem jeszcze tak przypomnieć, nawiązając teraz do tych słów, znaczy do tych rozmów nagranych przez pana Neumanna. Wie pan, to jest tak dosyć charakterystyczne. Nikt nie zwraca uwagi na to, ile tam jest, znaczy mam nadzieję, że zwracają ludzie uwagi, ile tam jest przekleństw, jakie to są rozmowy. Wie pan co, ja pracowałem wiele lat w wymiarze sprawiedliwości, powiedzmy, i ten język był mi znany tylko, i na takim poziomie oczywiście, i tylko z półświadka, takiego typowego półświadka. No na to zwrócono uwagę, ale z drugiej strony, panie Dariuszu, znam sporo różnych środowisk tak zwanych inteligenckich i gdyby tak nagrać niektóre rozmowy, to też byłoby sporo zaskoczeń. Pani Ireno, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, cieszę się, że się dodzwoniłam. Ja chciałam tylko powiedzieć jedno zdanie, że zapomina się, myśli się tylko, że są dwie konkurujące ze sobą partie, które siebie obrzucają błotem, a przecież bardzo dobre propozycje daje lewica, jak zawsze zresztą. Tak samo popiera, najlepszy dowód, że popiera pan Kwaśniewski, były prezydent lewicy. I dlaczego tak mało się o niej mówi w kampanii? Dlaczego ona nie ma przebicia? Tylko PO i PiS. A przecież jest partia Razem z panem Zandbergiem. I na przykład ja będę na niej głosować. I absolutnie mnie prawicowcy nie interesują, nigdy mnie nie interesowali. Dziękuję. Co na to pan Jarosław? Panie Jarosławie, witamy. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Prowadzę samochód, panie Kubo, ale mam zestaw głośno mówiący. Słyszę, tak. I chciałem przedstawić opinię jednego Niemca, takiego rodowitego, z którym mam kontakt. Często jestem w Niemczech, kiedy jednodniowe, dwudniowe wyjazdy. Obserwuje naszą politykę i mówi, że on nam zazdrości. A czego? Powiedział, że nam zazdrości Jarosława Kaczyńskiego. No to se pomyślałem, no to se, gościu, dowaliłeś mi teraz. A on mówi... Jeżdżę do Polski 2 razy w roku. Mhm. Zazdroszczę wam, mówi, wiesz czego? Ja mówię, czego? To, że nie wpuścił uchodźców do Polski, że wy macie spokój, mówi, bo moja córka w Dortmundzie pracy w nocy musi wracać z towarzystwem męża, bo niestety tak jest niebezpiecznie na ulicach w Niemczech w nocy. Długo czekaliśmy na puentę, panie Jarosławie, ale doczekaliśmy się, przepraszam, kończę, bo jeszcze słuchacze czekają, by nie chciałbym rezygnować z rozmowy z nimi, pan Leszek. Panie Leszku, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Nie zgodzę się z przedmówcą, politykiem pan nie jest, aczkolwiek serwisów nie da się słuchać, po prostu to trzeba przełączać radio, ale ratuje was tylko muzyka. Także i oprócz pana Lisickiego, który jest normalnie rzecznikiem rządu rano w Trójce, to jest normalnie, to już dramat historyczny. Pan Andrzej napisał, może opozycja po prostu chce przegrać te wybory. Cytuję ten list pan Andrzeja, ale wielu słuchaczy wysunęło taką koncepcję dzisiaj. Wiadomo, że jesteśmy na szczycie górki koniunkturalnej, niedługo nadejdzie kryzys albo przynajmniej osłabienie i żeby uniknąć takiego wrażenia, że zapisu to było dobrze. Na koniec jeszcze pan Marcin. Panie Marcinie, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry, pozdrawiam panie Kubo witam. I wszystkich słuchaczy. Panie Kubo, nie zgadzam się z poprzednimi zarzutami wobec pana. Jeśli chodzi o wybory, to tak. Moim zdaniem PiS się wywiązał jako tako ze swoich obietnic. Kiedyś ludzie, wszyscy wyborcy wysuwali takie tezy typu, że trzeba rozliczać. Myślę, że coś tam zrobili, może wszystko się nie udało, ale jednak. Nie jestem typowym wyborcą pisowskim, ale jednak skłaniam się ku tej partii. I jeszcze raz wszystkich pozdrawiam i zapraszam wszystkich na wybory. I panie Kubo, proszę się nie przejmować hejtem oraz nieprzychylnymi opiniami wobec pana oraz pana stacji. Ale mam wrażenie, że akurat w tym programie ten poziom proponowany przez słuchaczy jest bardzo wysoki i szalenie elegancki. Nie narzekam. Profesor Rafał Chwedoruk, politolog, Uniwersytet Warszawski. Kampania została zdeterminowana poprzednią kampanią wyborami do Parlamentu Europejskiego, wyraźnym zwycięstwem Prawa i Sprawiedliwości oraz nieoczekiwanym rozpadem, mimo nie najgorszego wyniku, Koalicji Europejskiej. W efekcie była to jedna z mniej dynamicznych i bardziej statycznych kampanii w sytuacji, w której znany był zwycięzca, a nie znana wyłącznie skala jego przewagi nad kolejnymi komitetami. To, co w niej być może najciekawsze, to różne formy rywalizacji pomiędzy partiami opozycyjnymi oraz wewnątrz partii opozycyjnych. Warto zauważyć, że przy utrwalonych podziałach bardzo trudno jakikolwiek moment przełomowy, którym teoretycznie mogłyby być na przykład debaty, hasła wyborcze czy różne wpadki polityków. 9 minut do 13. Ponownie Andrzej Stankiewicz, portal onet.pl. Ponownie Agaton Koziński, Polska The Times. Witam panów raz jeszcze. Witam serdecznie. Słyszymy się dobrze na pytanie, czy politycy dobrze wykorzystali czas kampanii wyborczej. 15% internautów trójkowych odpowiada, że tak, ale aż 85% odpowiada, że politycy tego czasu dobrze nie wykorzystali. Andrzej Stankiewicz, mówiliśmy sporo o koncepcjach i strategii Koalicji Obywatelskiej. Błędy w kampanii były również po stronie rządzących? Były wpadki, ale one nie wynikały z takich bezpośrednich błędów rządzących, tylko wynikały na przykład z tego, co udało się dziennikarzom ustalić. Tutaj wspominaliśmy o sprawie Mariana Banasia. To ewidentnie był kłopot dla PiS-u, który PiS zwekslował, ale to nie jest kłopot, który został zażegnany. Natomiast ta machina rządowa działała w sposób taki zorganizowany, bardzo przemyślany. Ona się opierała na kilku elementach. Bardzo duże obietnice socjalne, wciąż większe, przez rozszerzenie programu 500 na pierwsze dziecko chociażby, tak? 14 emerytury, już nie tylko 13, dużo pieniędzy. Drugi element to taka silna tożsamość. Prezes Kaczyński ukunował określenie późny postkomunizm. To jest taka nowa jakość w retoryce, którą pokazywać, że my wciąż walczymy z komunizmem, nawet jak on już jest post i jeszcze w dodatku bardzo późny. I do tego taki element godnościowy, budowania wizerunku godnościowego. No i ja nie chcę wchodzić w dyskusję, bo wszyscy dziennikarze się zapisują do obozu, pana redaktora też. Proszę państwa, proszę nam pozwolić być dziennikarzami. Natomiast są ewidentnie media czy dziennikarze zaangażowani i media odgrywały ogromną rolę też w tej kampanii, ale też osłaniały rząd. No, telewizja publiczna na ewidentnie programy informacyjne osłaniały rząd i to też także miało ogromny wpływ na kampanię. Agaton Koziński, zewsząd słyszę, że wysoka frekwencja ma pomóc PiS-owi. Jeśli tak, to dlaczego opozycja tak gorąco namawia do udziału w wyborach? Może liczą na to, że namawiają tylko swoich? Ja właśnie nie do końca się zgadzam, że gorąco. Oni rzeczywiście namawiają, ale ja mam wrażenie, że to jest bardziej takie mechaniczne namawianie, no bo co mają mówić, nie? Idźcie głosować, także mówią, że idźcie głosować, ale tak z półgębkiem, bez entuzjazmu, wykrzyknika na końcu tego zdania nie ma. Ja się zgadzam z Andrzejem, że rzeczywiście PiS był w tej kampanii bardzo wyrazisty, był przemyślany, miał na wielu płaszczyznach swoją strategię i działał jak sprawnie naoliwiona maszyna, ale ja nie wiem, czy ta kampania rzeczywiście też przyniosła taki efekt i czy była bardzo skuteczna, bo to, co cechą charakterystyczną kampanii opozycji było, to schodzenie z linii strzału, unikania wejścia w zwarcie, poruszania wielkich tematów. I PiS miał bardzo wyraziste zdanie na właściwie każdą kwestię. Gospodarka, kwestie społeczne, kwestie historyczne, rozliczenia, światopoglądowe przede wszystkim. Przecież ile było apeli Jarosława Kaczyńskiego, czy to o środowiskach LGBT, czy o normalnej rodzinie. I to wszystko pozostawało w puszczy. PiS szukał całą kampanię jakiegoś przeciwnika, z którym może się zewrzeć i za każdym razem, jak wyprowadzał cios, uderzał w powietrze, bo ten przeciwnika po prostu tam nie było. Taka trochę walka po omacku. Także jestem bardzo ciekawy, taka depolaryzacyjna kampania tak naprawdę ze strony opozycji. Nie wiem, na ile to było celowe zamierzenie, a na ile przypadkowo, bo oni są zmęczeni, nie mają pomysłu i zwyczajnie już się poddali. Ale taka bardzo specyficzna kampania, może to się przełożyć na niższą frekwencję, bo jak nie ma wyrazistego zwarcia, tak co było w eurowyborach, niesamowicie silna polaryzacja wokół kwestii światopoglądowych wobec LGBT, która się przełożyła na rekordową frekwencję w wyborach europejskich. Teraz takiego tematu nie było. Wszyscy po wyborach europejskich ciemno zakładali, że frekwencja minimum 60%. Teraz sondaże pokazują, że to może być około 55-57-60%. Bardzo jestem ciekawy efektu tej kampanii, bo to jest jeden element, który jest moim zdaniem największym zaskoczeniem, czyli to, Polacy, że nie ma polaryzacji i nie ma takiego bardzo mocnego zwarcia. I jednocześnie Polacy, jak czytam w dzienniku Gazecie Prawnej, złożyli przez internet ponad 250 000 wniosków o dopisanie do spisu rejestru wyborców, co umożliwi im, jak wiemy, głosowanie poza miejscem zameldowania i to jest absolutny rekord. Czy to świadczy o tym, że przed nami frekwencja rekordowa? Przekonamy się w niedzielę. Panowie, dziękuję za spotkanie. Dziękujemy. Andrzej Stankiewicz, Agaton Koziński. My, proszę Państwa, słyszymy się jutro po godzinie 16:00, obecność obowiązkowa. Autopromocja Polskiego Radia. 13 października Polska decyduje, komu powierzy władzę na kolejne 4 lata. Czy sprawdzą się przedwyborcze sondaże? Jaki będzie kształt nowego parlamentu? Zapraszamy na wieczór wyborczy Polskiego Radia Polska decyduje. Wyniki wyborów skomentują znani publicyści, politycy i eksperci. Przedstawimy wyniki, będziemy transmitować wystąpienia polityków i relacjonować dla Państwa to, co najważniejsze tego wieczoru. Wszystko na żywo ze specjalnego studia telewizyjnego Polskiego Radia. Niedziela, 13 października od 20:30 na antenie Polskiego Radia 24 oraz w streamingu wideo na polskieradio24.pl. A od 21:00 na antenie radiowej jedynki i trójki. Zapraszamy. Anna Popek i Antoni Trzmiel. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Drugi produkt. Kupisz 30% taniej. Wybierz z tysięcy produktów. Na przykład za smartfon Huawei P30 Lite z pamięcią 128 GB. Po 30% rabacie zapłacisz jedynie 1119 zł i 30 groszy. A za laptop Acer z procesorem Intel Core i5 oraz grafiką GeForce 2 Giga po 30% rabacie zapłacisz jedynie 2099 zł i 30 groszy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnesowe misie. Afrofarm. Pani doktor, co stosować na infekcję intymną? Ja swoim pacjentkom polecam Iladian Direct Plus. Badania potwierdzają, że aż 93% leczonych pacjentek oceniło pozytywnie Iladian Direct Plus pod kątem skuteczności w redukcji upławów. To imponujący wynik. Do tego Iladian działa szybko. Podczas pełnej kuracji najwięcej kobiet zauważyło efekty redukcji świądu już po drugim dniu stosowania. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na infekcje intymne.